مثال پہ مثال آ رہی ہے. دو آدمیوں کی مثال ذکر کی, ایک مشرک ہے اور ایک مباحد ہے. مشرک مالدار, مباحد غریب, ان کی تمثیل ہے. بعد نے کہا تمثیل ہے, بعد نے کہا باقی دو آدمی تھے, ایک مشرک مالدار اور دوسرا مباحد غریب, ان کا ذرا حال بیان کرو. فضرب لہم, بیان کرو ان کے سامنے ماشاءاللہ. کیونکہ پیچھے بات آئی نا, مشرے کہہ رہے تھے صحابہ غریب تھے, مشرے کہتے تھے ان کو اپنی مجلس سے ہٹا تو ہم آپ کی بات سنیں گے. تو بس بر نفسہ کا, اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان مالداروں کی بات نہیں ماننی اور غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ اب اس پر مثال دی ہے, فرمایا فضرب لہم, بیان کرو ان کے سامنے مسئلہ, حال رجلین, دو آدمیوں کا. جعلنا لأحدہما جنتین, کیا تھا ہم نے دو میں سے ایک کے لیے دو باغ, من اعناب, انگور کے, وحففناہما, اور گھیرا تھا ہم نے ان دو باغوں کو, بنخل, ساتھ کھجوروں کے, وجعلنا بینہما زرعا, اور کیا تھا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان زرعا, کھیتی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرک تھا اس کو ہم نے دو باغ دیے انگوروں کے, اور ان انگوروں کے باغوں کو ہم نے گھیرا, ان کی باڑ کھجوروں سے تھی, اور درمیان میں باغ کا جو زمین تھی اس میں زرعا, اس کی کھیتی تھی. کلتل جنتیں, دونوں باغ آتت, دیتے تھے اکلہا, پھل اپنا پورا پورا, بلم تظلم منہ شیئا, اور نہیں گھٹاتے تھے اس پھل سے شیئا, ذرا بھر بھی. جو باغ رکھنے والے زمیندار ہیں انہیں پتا ہے کہ باغ کا ایک سال پھل زیادہ ہوتا ہے, دوسرے سال پھل کم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو دو باغ تھے یہ ہر سال پورا پورا پھل دیتے تھے, کمی نہیں آتی تھی. وفجرنا, اور چیرا ہم نے, جاری کیا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہرا, چشمہ, نہر بھی جاری کر دی تاکہ وہ باغ پانی ملتا رہے, باغوں کو پانی ملے تو سر سبزی پھل زیادہ ہوتا ہے. وکان لہ ثمر, اور تھا اس کے لیے ثمر, یہ ثمر سے مراد اموال کثیرہ, من الذهب والفضہ والحیوان وغیر ذالکا. ابن عباس کہتا ہے روح المعانی, فرماتی ہیں کہ ثمر سے مراد اس کے پاس نقدی بھی بڑی تھی, ڈنگر شنگر بھی تھے, اور اس کے پاس اور بھی بڑا مال تھا. ثمرا, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کان لہ ثمر, ما سامان تمکل, اور بھی بڑا مال تھا. فقال لصاحبه, مرض اول افتخار, فخر کرنا, بس کہا اس نے اپنے ساتھی کو, فہوا یحاوره, حالانکہ وہ اس سے بات مباحثہ کر رہا تھا, ساتھی اس کا مباحث ساتھ تھا, غریب غریب مباحث. اب یہ مشرک جو تھا مالدار مشرک, اس نے اس کو تانا دیا اور کہا انا اکثر من کمالا, میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں, بعد نفرا, اور معزز ہوں, زیادہ بھاری ہوں اپنے نفرا, میرے بوٹ زیادہ ہیں. نفرا کا کیا معنی؟ بوٹ چور زیادہ ہیں, نوکر چاکر زیادہ ہیں, اور مال بچے زیادہ ہیں, مال بھی میرا زیادہ, نفری بھی زیادہ. داخلہ جنت ہوں, اور یہ موبائل کو کہتے ہیں آ میرے نال چل, ذرا سیر سپاٹا کرائیں. یہ گئے نا باغ میں, اور موبائل کے ساتھ تھا وہاں باغ میں. داخلہ جنت ہوں, داخل ہوا جنت میں. وہو ظالم لنفسہ, اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر. کیا مطلب؟ عام مفسرین کہتے ہیں تکبر کرتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے وہ باغ میں داخل ہوگا, اور حضرت صاحب فرماتے ہیں ظالم, وہ چونکہ مشرک تھا اور بعد میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا پیراں کا کرامے، حضرت صاحب کا کرامے، مشرک جب جاتا ہے نا سیتی میں تو کہتے ہیں بابے کا کرامے، اے جانے جا علی وا پیرا پیرا دا کرانے ظالم اللہ نفتے ہی قالا، اور کہا فرض دوم انکار توحید اور قیامت بھی ساتھ، کہتا ہے ہاں اظنو میرا تو گمان ہے انت بھی دا حاضی ابدا، کہ ہمیشہ رہے گا یہ باغ محفوظ رہے گا، وما اظنو ساحتا اور میں نہیں گمان کرتا کہ آئے گی قیامت، میرا خیال تجھے کہ جن کی عبادت کرتا ہوں وہ اس بات کو پھلتا پھالے وہ اس بات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، سائیاں دا کرامے، حضرت صاحب کا کرامے، بات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، اور میرا تو گمان نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بلا ار روزن تو اگر میں لوٹایا گیا طرف اپنے رب کے، لاجدن نہ خیر منہا تو پاؤں گا میں بہتر اس باغ سے بھی، منقلبا چاہے رجوع اس سے بھی بہتر پاؤں گا، کیوں کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں جن حضرات کی میرا مذہب حق ہے، تب ان حضرات کی کرم نوازی ہے، دنیا میں بھی میرا مال زیادہ، اصل تو قیامت ہے کوئی نہ، اگر قیامت آ بھی گئی تو حضرات کی نظر کرم ہوگی، آخرت میں بھی میں منقلبا بہتر پاؤں گا۔ یہ اس نے گفتگو کی، قال له صاحبه، کہا اس کے ساتھی نے، وہو یحاوره، تو اس سے بات مباحثہ کر رہا تھا، اب دو چیزیں تھی، ایک دوسرے کیا کہا تھا، انا اکثر من کا، یہ اس کی شخصی تحقیر تھی، اس نے اپنی شخصی تحقیر کا جواب نہیں دیا بلکہ پہلے خدا کی توحید کا جواب دیا، اس نے جو توحید پر ظالم النفس ہی جو شرک کیا اس کا جواب دیتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی، او نامرادا بےمانہ، اکفرت کیا تو نے انکار کر دیا، بالذی اس ذات کا یعنی اس کی توحید کا، الذی خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفہ سے، ثم صبا کا رجلا پھر بنایا تجھے ہٹا کٹا جوان، صبا کا برابر کیا تجھے رجلا، لیکن آنا آتا کے دو، لیکن کمانا، لیکن آنا آتا کے دو، آنا اتولو میرا عقیدہ تجھے، وہ واللہ ربی وہ اللہ ہی میرا پالن ہارے، فلا اشرے کو بے ربی آہدا اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، معلوم ہوتا ہے وہ کیا تھا، مالدار مشرک تھا، اس لیے مبارک کہتے ہیں بلا اشرے کو بے ربی آہدا، فلولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں ہو چبلوا کہ دخلتا جنت کا، جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قلتا ماشاء اللہ، کہا تو نے ماشاء اللہ، وہاں تو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اور تو بک رہا تھا پیروں کا کرم، فلانے کا کرم، کہنا تو چاہیے تھا ماشاء اللہ، لا بول پڑو بول پڑو، ماشاء اللہ ہو، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی ذرا طاقت نہیں، ان ترانے اب آیا، ترانی وہ دوسرے ابتدا کی تھی نا، اکثر و من کا، اب اس کا جواب دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ذاتیات پہ ہٹ کرے نا، ذاتیات کا معاملہ بعد میں، پہلا معاملہ خدا کی توحید کا ہے، مباحث نے کوئی جواب دیا، اب کہتا ہے بہتار بھی ان طرح نے، تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی ہو سکتا ہے دے دے رب میرا مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیجے اوپر اس باغ کے حسبانہ عذاب من السما آسمان سے بس ہو جائے سیدن میدان سلا کا ساتھ نہ ہو جائے پانی اس کا گورا خشک بس نہ تو طاقت رکھے واسطے اس کے طلب کی وحیتا بے سمر ہی اللہ فرماتے ہیں وحیتا بے سمر ہی بس دیر کی گفتگو ہوئی رات کو واپس آ گئے رات کو اللہ کا عذاب آیا اس کے باغ پر وحیتا بے سمر ہی بس گھیرا گیا اپنے پھل کے ساتھ فأصبح يكلم كفيه بس صبح کی اور تلیاں مل رہا تھا نبا تو جگہ پہ رہ گیا علامہ انپا کا پیا جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا اس پر تلیاں مل رہا تھا پیا بہیا خوابیا تن اور وہ باغ گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنی چھتوں پر اللہ نے عذاب بھیجا پورا باغ جلا دیا اور گر گیا اب وہ مشرق اٹھا نا میرے تو کہہ رہا تھا جانے جا دی پیران دا کرم حضرت صاحب کی نظر کرم اب کہتا ہے جو کل لے وہ کب پہ ہے اب تلیاں مل رہا تھا علامہ انفقہ جو خرچ کیا تھا نفے تو جگہ پہ رہ گئے خرچے پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا اب کہتا ہے یقولو یا لیتنی شرک کو سمجھ نہیں آتی جب تک چہرے سے سٹ نہ ہو گئے پہلے مسئلہ ڈاڈا سمجھ نہیں آ رہی اب سر پہ لگی ہے نا اب کہتا ہے یقولو یا لیتنی ہائے حسین یقولو یا لیتنی ہائے افسوس ہائے افسوس حال ہوئے لم اشرک بربی احدا نہیں شریک کرنا تھا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو اپنے رب کا کسی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے پکڑا اس مشرک کو وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَاتٌ نہیں تھا اس کے پاس کوئی ایسی جماعت يَنْصُرُونَهُ جو اس کی مدد کرتی مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا جو جن کو پکارتا تھا انہوں نے بھی امداد نہیں کی خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا تو اب کیا ہوا انہاں لے کہا مسئلہ کیا ثابت ہوا انہاں لے کہا اس مقام سے پتہ چل گیا البلایت للہ الحق لم تکل لہ فیاتن کوئی بابا کام نہیں آیا تو مسئلہ کیا نکلا پتہ چل گیا اس تقریر سے پتہ چلا ہونا لے کا کسی مقام سے فسابت من ہاتھ الباقیا ان نصرت للہ بہدا قاسمی والا کہتا ہے تفسیر قاسمی کہتا ہے ہونا لے کا اس مقام پر فسابت من ہاتھ الباقیا اس واقعہ سے ثابت ہوا ان نصرتا للہ وحدا کہ مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے لا یقدر علی احد غیرو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پہ قادر نہیں الولایت للہ ہاں اگر کوئی دوسرا مدد کر سکتا ہوتا اس مشرق کو بچا لیتا اللہ نے فرمایا اس رگڑے سے پتہ چل گیا ہونا لے گا مشرق کے جو رگڑا لگا اس رگڑا اس بات کی دلیل بن گیا کہ البلایت للہ الحق کہ سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں الحق جو سچا معبود ہے وہ خیر الثواب وہ بہت بہتر ہے ادروے ثواب کے بخیر العقبا اور بہت بہتر ہے ادروے انجام کے فضرب لہم مثل الحیات الدنیا آمین. بس دیکھ آپ سو رہے ہیں، ہماری کیا مصیبت ہے؟